γυρνούσες στη ζεστή την αγκαλιά της κι είχες τ' αστέρι και τον ήλιο οδηγό. Και λίγο σε νοιάζε αν τ' αύριο θα είναι κρύο και για τα σύννεφα δεν ήθελες να ακούς κι αγάπη που τρέφε στο μάχη και ταμείο θαύτηκε κάτω από ορισμένους παγετούς. Τώρα στο πιάτο σου θα έχει μόνο λεμόνια και όλα τα άλλα θα τα βάζεις με καμούν γιατί θα συνάντησε τα χιόνια. Παντελή σε λήψη θαλασσινού, Παντελή σε λήψη θαλασσινού. Πάντα δυο σου πηγάνει, Παντελή σε λήψη θαλασσινού, Παντελή σε λήψη θαλασσινού, Παντελή.